59. Kaset Nebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. Nebe, haber anlamına gelir. Sure, kıyamet haberinden bahisle söze başladığı için bu adla anılmıştır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yetesâelûn. Anin-nebe'il azîm. Ellezî hum fîhi muhtelifûn. Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi? Kalla seya'lemûn. Hayır, onlar yakında bilecekler. Thumme kalla seya'lemûn. Yine hayır, elbette yakında bilecekler. Elem nec'alil erda mihâdâ. وَالْجِبَالَ اَوْتَادَا Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı? وَخَلَقَنَاكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik. İnne yevmel fasli kâne mîkâta yevme yunfahu fissûri fete'tûne efvâca Şüphesiz ki iyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak. İnne cehenneme kânet mirsâdâ lit-tâgîne meâbâ lâbithîne fîhâ ehkâbâ lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek. İlla hamîmen ve gassâkâ cezâen vifâkâ innehum kânû lâ yercûne hisâbâ Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara, şimdi tadın azabı, size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَاَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır. لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler. جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahman olan Allah'tır ki, kulları O'nun karşısında hiç söz söyleyemezler. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا İşte bu gerçek olan bir gündür. Artık dileyen Rabbine varacak bir yol tutar. اِنَّا اَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar, ve kâfir, keşke ben toprak olsaydım der. Nâzi'at Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Nâzi'at, söküp çıkaran anlamına gelir. Sure, ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا Kâfirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarını ise şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبَصَارُهَا خَاشِعَةٌ O gün kalpler korkudan titreyecek, O kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir. يَقُولُونَ اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar. فَاِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ Oysa bu sadece bir tek haykırışla olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler. هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْهَبَ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَىٰ اَنْ تَزَكَّى وَاَهْدِيَكَ اِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Sen Firavun'a git. Çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَى Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı. Ben sizin en büyük Rabbinizim, dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı. İnne fî zâlike le'ibraten limen yahşâ. Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبَرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَح۪يمُ لِمَنْ يَرَى En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوَى Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse, şüphesiz ki onun varacağı yerde cennettir. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا ف۪يمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. Ey Muhammed! Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen onu nereden bilip anlatacaksın? Onun son bilgisi sadece Rabbine aittir. اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا. Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün, sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Abese Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure, Abese kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella. En ca'ehul e'mâ. Peygamber kendisine âmâ geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi. Ve mâ yudarîke leallehu yezzekkâ. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı. اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne? وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun. Kalla innaha tezkire femen şa'a zekere. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. O, çok kıymetli ve itaatkâr kâtip meleklerin elleriyle yazılıp, yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sahifelerdedir. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطَفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi. ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ

diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman, وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ amel defterleri açılıp yayıldığı zaman, وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman, وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ cehennem kâfirler için alevlendirildiği zaman, وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir. فَلَا اُقَسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسِ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسِ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki, Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür. Zî kuvvetin inde zil arşi mekîn. O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir. Muta'in femme emin. Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir. Ve mâ sahibukum bimecnûn. Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ andolsun ki o, Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَن۪ينَ o, gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ Kur'an'da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz? اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمَ Kur'an ancak bütün alemler için, hele içinizden doğru yola girmek isteyenler için bir öğüttür. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ama alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar, yarılmak anlamına gelir. Sure, kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ gök yarıldığı zaman, وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman, وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman, وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ve kabirler altüst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ İnsan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi sûratin mâ şâe rakkebek. Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren O'dur. Kellâ bel tukezzibûne biddîn. Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler. اِنَّ الْأَبَرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ. Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler. وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ. Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الد۪ينَ. Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِب۪ينَ. Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الد۪ينَ. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ. Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure, ölçüde hile yapanların kötülüğünü ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül lil mutaffifin. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ellezîne izektâlû alennâsi yestevfûn. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar. وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zamanda ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı? يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır. كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَف۪ي سِجِّينَ. Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri siccin denen kitaptadır. وَمَا اَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ Siccinin ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اَلَّذ۪ينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip, gerçeği yalan sayanların vay haline. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ Onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lemahcubun. Hayır. Onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar. Thumma innahum lasalul cahim. Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ Sonra da onlara, işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denecektir. كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَف۪ي عِلِّيِّينَ Ama iyilerin amel defterleri ise illiyyun denen kitaptadır. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ İlliyyunun ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır. Yeşheduhul mukarrabun. Onu Allah'a yakın olan melekler görüp içindekilere şahitlik ederler. İnnel ebrara lefî ne'im. Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler. عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُونَ Tahtlar üzerinde oturup, kendilerine verilen nimetleri seyrederler. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp, kendilerini tanırsın. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٍ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Onlara ağzı mühürlü olup, içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ O şarabın karışımı, yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği tesnim denen bir pınardandır. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ Günah işleyenler, dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِه۪ينَ Ailelerine döndükleri zaman da bu yaptıklarından zevk duyarak dönüyorlardı. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا اِنَّ هَا اُولَٰئِ لَضَالُّونَ Onlar müminleri gördükleri zaman, işte bunlar sapıklardır diyorlardı. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Tahtlar üzerinde oturup, o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette, kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ semâ'u şakkat ve ezinet li rabbihâ ve hukkat Gök yarıldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbike kadahan femulaqih. Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَىٰ اَهْلِهِ مَسْرُورًا Amel defteri sağından verilen kimse, kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi. İnnehu zanne ellen yahur. بَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu. فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقُ وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ Akşamın alacakaranlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki, siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar. بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Ey Muhammed! Sen onlara acı bir azabı müjdele. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Büruç Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Büruç, burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ves-semâi zâtil burûc. Vel-yevmil mev'ûd. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki, İçi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir. اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Onlar Müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan, çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقُ Şüphesiz ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlara işkence yapıp sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtihel enhâru zâlikel fevzul kebîr Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. İnne batşa rabbike leşedîd. Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir. İnnehu huve yubedi'u ve yu'id. Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur. Ve huvel gafurul vedud. Dul arşil mecid. Fe'alun lime yurid. O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur, arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar. Hel etâke hadîsul cunûd, Fir'aune ve Semûd. Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi? بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي تَكْذ۪يبِ Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُح۪يطُ Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır, kurtulamazlar. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ Doğrusu o kitap, levh-i mahfuzda yazılı bulunan şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Tarık Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 17 ayettir. Tarık, geceliğin ortaya çıkan yıldız demektir. Sure, göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve's-semâi ve't-târiq. Ve mâ edrâke met-târiq. En-necmü's-sâkib. اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldıza andolsun ki, Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O, karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ O halde insan neden yaratıldığına bir baksın. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ O, bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır. İnnehu ala rac'ihi leqadir. Yevme tubeles serair. Fema lehu min kuvvetin ve la nasir. Gerçekten Allah onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki, O Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا O bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum. فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا Ey Muhammed! Şimdilik sen kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Âlâ, en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure, her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel e'lâ. Yüce Rabbinin ismini tesbih et. Ellezî halaka fesevvâ. O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur. Vellezî kaddera fehedâ. O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir. Vellezî ehrecel mer'â. فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى O, otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir. سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى Ey Muhammed! Biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü O açık olanı da bilir, gizli kalanı da. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa, öğüt ver. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبَرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَى En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır. قَدَ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir. اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْاُولَى صُحُفِ اِبْرَاه۪يمَ وَمُوسَى Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Gâşiye Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Gâşiye, kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadîthul gâşiye? Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi? Vucûhun yevme'izin hâşi'e. عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةٌ O gün bir takım yüzler vardır ki, rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar, fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir. Tusqa min aynin aniye. Leysa lehum ta'amun illa min dari'. La yusminu ve la yugni min cu'. Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen, acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur. Vucuhun yevme izin na'ime lis'iha radiye fi cennetin aliye la tesma'u fiha lagiye. Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır. 60. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fîhâ aynun câriye. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı? Fezekkir innemâ ente müzekkir leste aleyhim bimusaytir. Ey Muhammed! Sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. İlla men tevalla ve kefer feyuazzibuhu Allahu'l azabel ekber. Ancak kim yüz çevirir inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır. İnne ileyna iyabehum. Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr ve leyli izâ yesr. Fecre, Zilhicce'nin İlk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki kâfirler mutlaka azaba uğrayacaklardır. Hel fî zâlike qasemun lizî hicr. İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi? Alam tara keyfe feale rabbuke bi'ad. İrame zâtil imâd. Elleti lem yuhlak mithluha fil bilâd. وَثَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ Ey Muhammed! Sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup, evler, kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? اَلَّذ۪ينَ طَغَوْ فِي الْبِلَادِ فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı. İnne rabbeke lebil mirsad. Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir. Fe emmel insanu izâ mebtelâhu rabbuhu fe ekremehu ve ne'amehu fe yekûlu rabbî ekremen. Fakat insan, Rabbi kendisini imtihan edip, ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman, Rabbim bana ikram etti der. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا Ama Rabbi onu imtihan edip, rızkını daralttığı zaman da, Rabbim bana hor baktı der. Kalla bella tukrimunel yetim. Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ve la tahaddun ala ta'amil miskin. Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا Mirası haram helal demeden yiyorsunuz. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا Malı da pek çok seviyorsunuz. كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman ve ca'a rabbuka vel melaku saffan saffa ve ci'a yevme izin bi cehennem yevme izin yetezekkerul insanu ve enna lehu'z zikra Rabbinin emri gelip, melekler sıra sıra dizildiği zaman ki, o gün cehennem de ortaya getirilmiş olacaktır. İşte o gün, insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak? يَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي O zaman insan, keşke bu hayatım için ben önceden, salih amel işleyip gönderseydim diyecektir. فَيَوْمَ اِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٍ Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz. يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ يَرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدَخُلِي ف۪ي عِبَادِي وَدَخُل۪ي جَنَّتِي Allah müminlere şöyle hitap eder. Ey huzur içinde olan nefis! Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına. Gir cennetime. Beled Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled, belde ve şehir anlamına gelir. Sure, Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadal balad wa anta hillun bihadal balad wa walidin wa ma walad لَقَدْ خَلَقَنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدَ Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık. اَيَحْسَبُ اَلَّنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ اَحَدَ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدًا Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine iyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o, sarp yokuşu aşıp geçemedi. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَةِ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَةِ اَوْ مِسْك۪ينًا ذَا مَتْرَبَةِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O, bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır. Ulaika ashabul meymene. İşte onlar amel defterleri sağdan verilecek olanlardır. Vellezine keferu bi ayatina hum ashabul meşeme. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerine etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure, güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا. Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani İçlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقِيَاهَا. Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا. Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Leyl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leyl, gece anlamına gelir. Sure, geceye yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli izâ yağşâ. Ve'n-nehâri izâ tecellâ. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Karanlığıyla ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir. فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى. Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz. İnne aleyna lel-huda ve inne lena lel-ahirete vel-ula. Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünya da ahiret de yalnız bizimdir. فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur. اِلَّا بَتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. وَلَسَوْفَ يَرْضَى O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha ve'l-leyli izâ secâ. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın. أَلَمْ يَجِدَكَ يَت۪يمًا فَآوَى O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı? فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ O halde yetimi ezip üzme. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ El açıp isteyeni de azarlayıp kovma. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. İnşirah Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. Birinci ayette Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Ey Muhammed! Biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı? وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Senin şanını yüceltmedik mi? فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İnne me'al usri yusra. Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Fe izâ feragte fensab. O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul. وَاِلٰى رَبِّكَ فَرْغَبْ Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Tin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tin, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytun. وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki, biz insanı en güzel şekilde yarattık. ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Ancak İman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir? اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Allah, hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo, yani döllenmiş yumurta demektir. İkinci ayette insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır. Yaqra ve rabbukel ekram. الَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren O'dur. كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطَغَى اَرْرَآهُ اسْتَغْنَى اِنَّ اِلَى رَبِّكَ الرُّجَعَى Hayır, gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan! Şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَى عَبَدًا اِذَا صَلَّى Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü? اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek? اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى Ne dersin? Engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse. O, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Kalla la illem yentehi lenesfe'an bin nasiyeh. Nasiyetin kâzibetin khâti'eh. Felyed'u nâdiyeh. Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse, onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ Biz de zebanileri çağıracağız. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتَرِبْ Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygı değer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir gecesinden söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ O gece melekler ve Cebrail, Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine, açık delil demektir. Sure, içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ف۪يهَا كُتُبٌ قَيِّمَةً Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ Kitap ehli olanlar, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Oysa kendilerine sadece Hakk'a yönelip, dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَر۪يَّةِ Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, İçinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâikehum hayrul beriyye. İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar da halkın en iyileridir. Cezâuhum inde rabbihim cennâtu adenin tecrî min tehtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulzilatil ardu zilzalaha. Yer kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı. Ve ahrajatil ardu athqalaha. Yer içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı. Ve qalal insanu ma laha. Ve insan ona ne oluyor dediği zaman, يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا. İşte o gün yer, senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. يَوْمَ اِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa, onun cezasını görür. Adiyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat, hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için, surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati dabha. Soluk soluğa koşan atlara. Fel muriyati kadha. O tırnaklarıyla ateş saçanlara. Fel mughirati subha. Sabah vakti baskın yapanlara. Fe etherne bihi neq'a. Orada tozu dumana katanlara. فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعًا Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki, اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودَ Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir. وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٌ Doğrusu o, mal sevgisine çok düşkündür. اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَب۪يرٌ Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman, işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kâri'a Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kâri'a, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip, burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure, kıyametten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a. Kapıyı çalacak felaket. Mel-Kari'a. Nedir o kapıyı çalacak felaket? وَمَا أَدَرَاكَ مَالْقَارِعَةِ Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ Dağlar da atılmış renkli yün gibi olacaktır. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Sevap tartısı ağır gelen kimse, razı olacağı bir hayat içindedir. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince, onun gideceği yer bir cehennem çukurudur. وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَةٌ O çukurun ne olduğunu sen bilir misin? نَارٌ حَامِيَةٌ O kızgın bir ateştir. Tekâsür Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir. Böyle bir davranışın kötülüğü anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret edip ölüleri bile saydınız. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ Andolsun ki, siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ Sonra yine andolsun ki, siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra da, o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Asır, çağ, ikindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure asra yeminle başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. Asra yemin ederim ki, insan mutlaka hüsran içindedir. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül likulli humezetin lumezeh. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ Mal toplayıp, tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline. يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin? نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ O, Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir. İnneha aleyhim mu'sade fi amedin mumaddade Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce, Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Ey Muhammed! Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ ف۪ي تَضْل۪يلٍ Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلٍ تَرْم۪يهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. Sure, Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Kureyş. İlafihim rihleteşşitâi vessayif. Felya'budû rabbe hâzel beyt. الَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kâbe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Maun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Maun, zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure, bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينِ İşte o yetimi itip kakar. Yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Vay o namaz kılanların haline! Ki onlar namazlarından gafildirler. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'taynâkel kevser. Ey Muhammed! Doğrusu biz sana Kevser'i verdik. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Kafirun Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure, onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. Ey Muhammed! De ki, Ey kâfirler! La a'budu mâ ta'budûn. Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım. Ve lâ entum âbidûne mâ a'budu. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir. Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدَخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Tebbet, kurusun, kahrolsun demektir. Sure, Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yedâ ebi lehebin ve tebb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu, mahvoldu ya. Mâ eğnâ anhu mâluhu ve mâ kesab. Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı. Seyasla nâran zâte leheb. O yakında alevli bir ateşe girecektir. Ve emraetuhu hammâletel hatab. Fî cîdihâ hablum min mesed. Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Ey Muhammed! De ki, o Allah bir tektir. Allahu's-samed. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Lem yelide ve lem yulede. O doğurmamış ve doğmamıştır. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Felak Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ey Muhammed! De ki, yarattığı şeylerin şerrinden ve min şerri gâsikin izâ vekab. Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden ve min şerrin neffâthâti fil ukad düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden ve min şerri hâsidin izâ hasede ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Nas Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Ey Muhammed! De ki, cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım. Sadakallahul azim. Yüce Allah doğru söylemiştir.